κάτι να το βλέπω αυτό το στέκι. Αλλά εμείς γινόταν κατά κόρο. Δεν στέκει. Κάποιοι, ποιο μα έλεγε ότι δεν του άρεσε. Ότι, okay. Ότι και καλά, ότι πρέπει να είναι στην ίδια τονικότητα, να μην okay, αλλάζει τόνο. Okay. Αλλά... Αυτό ήταν στάνταρ, γινόταν. Δηλαδή σε, με γυναικέ αντίκε φορέ. Το καθένα το παίρνει στον τόνο του και εσύ απλά φιξάρεται μια σχέση. Δηλαδή, άμα το πάρει πολλέ φορέ. Είναι στη μνήμη, νομίζω πολύ. Ναι, ναι, όντω. Τι θυμάσαι ότι είναι τόσο πιο ψηλά, ρε παιδί. Μπράβο, ναι, ναι. Είναι κάπω θέμα συνήθεια αυτό. Λοιπόν. Ασπρίκα τα σπρί βαμβάκια την είχα στην αυλή μου. Ασπρίκα τα σπρί βαμβάκια την είχα στην αυλή μου. Εγώ το λέω πάλι. Ασπρίκα τα σπρί βαμβάκια την... Όχι ρε, τι λες, κάνεις αντίλογο. Α, το ίδιο. Σου είμαι πολύ ψηλά εκεί. Όχι. Ασπρίκα τα σπρί βαμβάκια την είχα στην αυλή μου. Ασπρίκα τα σπρί βαμβάκια την είχα στην αυλή μου. Την ποτίζα τη σκαλίζα την νομίζα δική μου. Την ποτίζα τη σκαλίζα την νομίζα δική μου. Την ποτίζα τη σκαλίζα την νομίζα δική μου. Την ποτίζα τη σκαλίζα την νομίζα δική μου. Το πάρω και πολύ πιο ψηλά. Ένας ξένος, πάντα ξένος, ήρθε να μου την πάρει. Ένας ξένος, πάντα ξένος, ήρθε να μου την πάρει. Ένας ξένος, πάντα ξένος, ήρθε να μου την πάρει. Ένας ξένος, πάντα ξένος, ήρθε να μου την πάρει. Κρύψε με, μάνα, κρύψε με, να μη με πάρει ο ξένος. Κρύψε με, μάνα, κρύψε με, να μη με πάρει ο ξένος. Κρύψε με, μάνα, κρύψε με, να μη με πάρει ο ξένος. Κρύψε με, μάνα, κρύψε με, να μη με πάρει ο ξένος. Έχετε κι άλλα. Τι να σε κρύψω, κόρη μου, αφού του ξένου είσαι. Τι να σε κρύψω, κόρη μου, αφού του ξένου είσαι. Τι να σε κρύψω, κόρη μου, αφού του ξένου είσαι. Τι να σε κρύψω, κόρη μου, αφού του ξένου είσαι. Τι να σε κρύψω, κόρη μου, αφού του ξένου είσαι. Του ξένου ρούχα φόρεσες, του ξένου δαχτυλίδι. Του ξένου ρούχα φόρεσες, του ξένου δαχτυλίδι. Του ξένου ρούχα φόρεσες, του ξένου δαχτυλίδι. Με πούλησες, και μετά πάλι με πούλησες. Ναι, καλό είναι να το δώσεις. Με πούλησες, μωρ, μάνα, γεια. φάγαμε όλοι μαζί για ένα δαχτυλίδι και αυτό παλιό παφίλι. Όλοι μαζί. Όχι, τελευταία. Ο άντρας. Α, ναι, και στη γυναίκα μετά ανεβαίνει στο παλιό παφίλι στο τέλος. Για ένα δαχτυλίδι και αυτό παλιό παφίλι. Παλιό παφίλι. Το παφίλι είναι τύπου τσίγκος. Είναι ψεύτικο μέταλλο. Λαμαρίνα. Για ένα δαχτυλίδι και αυτό παλιό παφίλι. Για ένα δάχτυλι κι αυτό παλιό παφίλι. Για ένα δάχτυλι κι αυτό παλιό παφίλι. Για ένα δάχτυλι κι αυτό παλιό παφίλι. Οι άντρες δηλαδή να κάνουν να γεμίζουν με εσάς καλά και αντίστοιχα εμείς. Θα είναι κυκλώθεις. Όχι μωρέ. Ποτέ. Εντάξει.